Diblo. Katakeki wa unitujirie Leo kazaliwa mwanetusie Sote kwa pamoja acha tufurahie Happy birthday Leo siku yako ya kuzaliwa Happy birthday Usinune mimaji ukimwagiwa Happy birthday Yo mikokolo mbona utajuta kuzaliwa Happy birthday, kata keki tule tunasubiri kulishwa, tupo kwa ajili yako. Kwanza sijachelewa kukuishi, happy birthday miaka mia we uishi tu, ningekupata zawadi mshikaji wangu. Ila ndo hivyo apecha lolo sina kitu tu Ila usijari mda bado Kwenye party bade na surprise yako Iyo ni special kwa ajili yako Na imani utafurahia ndani ya moyo wako Ona ndugu marafiki majirani Tumekusanyika sote kwa ajili yako Lengo ni ana mazumuni Tufurahie leo wewe ni siku yako Leo umezaliwa upya Hautakiwi kuchafuka Acha pambala chafupa Zawadi zote za kwa chakupa Kwanza kabla ya yote Lete maji Tumwagie Kata keki wa unitujirie Leo kazaliwa mwanetusie Sote kwa pamoja acha tufurahie Happy birthday Leo siku yako ya kuzaliwa Happy birthday Usinune mimaji ukimwagiwa Happy birthday Yo mikokolo mbona utajuta kuzaliwa Happy birthday Kata keki tule tunasubiri kulishwa Tuko kwa ajili ya Acha baria Jamani siongei sana Sisemi sana Nitoleni mtu wangu mmemficha tutakosana Siongei sana Sisemi sana Wala mumtoleni mchafue kuliko kukimbizana Aya sasa mrete mtoto Mrete mtoto Hata kama akiwa mkubwa leo mimaji atamwagiwa Mrete mtoto Mrete mtoto Hata kama kikasirika leo siku yake ya kuzaliwa Acha baria Nijei tusha kula tusha shiba sasa wakati wa kucheza Apo kati vitolewe vitu vyote ipatikane nafasi ya kucheza Apo sasa jimwae mwae sugu agaga kwenye mchanga Kama nguo imebana kabadilishe toka na kanga Tuende pare nigirichari nionyeshe mchezo wa kitanga Taratibu chunga mzuka usije ukavua moja kanga Kuna watoto Acha baria Aba MC 26 kipanye Anikiwa na Diblo one touch Touch Bonyeza baba Ashokari wewe Atimu ile ile 26 kipanye Anakubali watoto ambaga Atemeke kinondoni baka ilala Yapa nyingine tena